jira ngeen jeuf ñu and ak xeyir yene kay yi nga xamne mom lañu xeyento ci bub jenn suñu xefe ken dootu xey di ko lek ci rew mi te senegal ci bub jenn lañu xam yene kay ji de la tema e muñu xamal lañu ñen ci boto yo xamanteni japp nañ ko suñu waxe ñu doon jema sacc di nopp wa banque mondiale nak lañu bëkk moy genn lu tollu ci fukk ci ay milliards jox ko senegal ngir mu gëna mëna saytu wax yi nga xamanteni mo dox digënde senegal ay kine bisawo en direction de la protection et de la surveillance des pêches ñom lañ dék liguey ba ngir ñu gëna mëna saytu mbir mi bato bu ñuy gis ngay jema lap lap ñu jël le tegle ci yoon directeur fu mu ñu xamal lañu ciow li nga xamne jëmono ci moy jaba jongi ci aduna be di biro petrotima dox ci abdoulaye wata karaku ñu turu mi di macky sall di aliou sall wa amerique yëkëte nañ ay cadeau lañu xamle moy bon john premier ministre bi lamu wax dara du ci teug la sénégal ñu fekk fa avocat partenaire gardien kala yi lañu xamle moy déclaration bi nga xamne bon john def nako dafa xol la ko neex mu daal koy wax way wax jël sa upp lepp ay kassaw kassaw la observateur tontu de frox ñu turu mi di macky sall tontu na abdoulaye wad kor marem lamu xamle moy neena amul jot amul temps bo xamanteni nek la fi di fu wax ak ben marketup xop das bo xamne amna lu tollu ci juroom ñeen fukata ñu turu mi di macky sall neena xamna abdoulaye wad te macky sall ne xamna wa partenaire quartier ne kale te mënu ñu ko andil ben jafé jafé mo macky sall ñu turu mais neena abdoulaye wad su ko ne xam man ko wutal ab chambre sa palais ba mu fay no politico ñu turu mais ci l'observateur ne abdoulaye wad sax duma wax ay waxam amma da soxo la koy baye populaire yene kay ñu fekk fa Serigne Abdaziz lamu xamle mu jutru bi di Macky Sall lamu def ci yawone ken musu ko fa def mang ko xamle ci rew ñoo bi nga xamanteni do nañu ko amale jëm ci gamu ki yawone yene kay gi de la témoin ñu xey fekk fa Assane Diomaye Ndiaye mi xey ci Global Media Communication wax na ci journal bi page 6 ak page 7 li Assane Diomaye Ndiaye moko wax wax na ci ciaxta ciaxte gi nga xamanteni ñoo koy def fa ak ak yeleen fu doomu adama rawatina ñi nga xamanteni jëmono ji ñoo nekk ci casier ka manam ñaka tolole gi nga xamne kri jëmono ji manga sa ka manam yak gi nga xamanteni kri yak na ko ci nu système judiciaire bi lolé le pa Assane Diomaye Ndiaye avocat bi waxna ko ci yene kay gi de la témoin yene kay gi de la mu dikkel ñu ci atepté yi bu ndiaye mi jité won carassere dak nañ ko ba juroom ñent fan ci wéro mars atum 2015 yene kay gi mu ñu xamal ñu jappanté bu metté metti mo amon tribunal ba ñu joxo digëntan mo fa amon dem na ba sax poñon té xewon na fa man la gis nga mbir ma tangon na yene kay gi de la témoin mu ñu xamal ñu nak défense bi nak ño am ndam bi moy sen première victoire libération yene kay mu ñu xamal ñu guerre bu metti mo am ci digënté Khalifa Sall meru Dakar ak jutru mi di Macky Sall la ko waral moy copar yi nga xamne warna dem ci maire yi journal bi de la ko dic ñu fekk fa maître na fa suñu job cissé lamu xamle moy wa APR ñu cissé la APR bu li gisi nga ndik jutru mi di Macky Sall seen xol yi di tag suddu ko duje mu ñu xamal lan ni wa FM ak programme bi nga xamne manam jël lañ ko ngir soxoli kom kom rew Sénégal la neena ñu jangoro Ebola ci ak na ci jéxantal waye téewul yene kay gi de la sene wa FM jaaji fu lay Sénégal la ci gor gor le gi nga xamantene Sénégal ma nga ci tur bi yene kay musibu ma bokku ma gutay wara doy war mo na am ci rew mi na jëmono ji wa gendarmerie mer na do mara d'italie bolé ki nga xamanteni bëgg na len ko bolé ci ministère de l'intérieur lolé mo metti wa gendarmerie néna ju duñu ko def tay duñu ko def ëlë ke grand place yene kay mu ñu xamal la ñu kari wad tobu abdoulaye wad bi ma gis ñi li wad ci légui tay mu gën ci kasso bi yene kay gi de la té moy xey ci lu doy war mu ñu xamal la ñu waji nga xamanteni mo nekkon université Cheikh Ndiaye Diop manam difa jappay xal yu ci gëne di len photo ci internet be ka di len filmer ci internet ba paré manam di len chantage di len laj xalé di tudd ak ñom di sim ak ñom seen mari ngagne yene kay gi mu ñu xamal la ñu tej nañ ko lu tollu ci ñetti ati kasso nday maquette bokko ci ñi nga xamanteni filmé won nañ leen yene kay gi de la témoin dikkel ñu ci ñi nga xamanteni mom lañu jappé say say bobé wa di ki ñoo waxale bi nako woko téléphone ngi dajé ci ben auberge sino né ci le ko nday maquette né kar téléphone jot ko nako ñu dajé ci auberge sangam waji yappar yappar ñu fekk fa wa di japp ko yobbu lama say tek moy jigen du reub bo soye manam pexé jigen ci bopam mo xejul ci bop gor.